dünyada üç şey var ki sevilmez. Bir yoksulluk, bir ölüm, bir ayrılık. Hiçbirisi birbirinden ayrılmaz. Hepsinden de ağır gelir ayrılık. Hiçbirisi birbirinden ayrılmaz. Hepsinden de ağır gelir ayrılık. Kelem aslı için canını verdi. Ferhat şirin için dağları deldi. Ayrılık onları davetsiz yendi. Ölümden bile zor gelir ayrılık. Ayrılanlar aşk dilinden konuşur. Aşık olan sevdiğine kavuşur. Hasret çeken ayrılıktan konuşur. Dilden dile düşürendir ayrılık. Hasret çeken ayrılıktan konuşur. Dilden dile düşürendir ayrılık. Kelem aslı için canını verdi. Ferhat şirin için dağları deldi. Ayrılık onları davetsiz yendi. Ölümden bile zor gelir ayrılık. Alıp uzağa götüren Mevlana'yı hep aşk ile döndüren, Mecnun'u da diyar diyar gezdiren, ölümden de ağır gelir ayrılık. Mecnun'u da diyar diyar gezdiren, ölümden de ağır gelir ayrılık. Kelem aslı için canını verdi. Ferhat şirin için dağları deldi. Ayrılık onları davetsiz yendi. Ölümden bile zor gelir ayrılık. Kelem aslı için canını verdi. Ferhat şirin için dağları deldi. Ayrılık onları davetsiz yendi. Ölümden bile zor gelir ayrılık. Ölümden bile zor gelir ayrılık.